الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الله رب العزت موږ او تاسو ټول سره د خپل قبر د اخرت او د خپل رب د ملاقات فکر مرګره کی او د دې فانی او نیمګړي ژوندون مقصد دې د قبر تیارې الله جوړ کی مخکې جمعم دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم بارکی ساسنوان دیس خبری شوی وی زکا زمون دی دین یو ہے صدا محبت دا مرگرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ایمان حیا اسلام د دعا عظیم و اشخاص و پزری اللہ مونگ و تاسو ترا رسولے نو دا مونگ تا دا دین دراس را رسیدو یو واسطہ دا او کم شے چستا دا خیر او استا دا نجات و دا کامیابی ذریع جوڑشی داغه سره مینا او محبت ساتل دا ډېر ضروری دی. دایات مخکې جمعه مالوش ته او الله وای اغړوان دي کی دن کی لومبني د مهاجرین او دانسوارو نه د نبی علیہ السلام صحابه کرام په دوو حصو مشتمل یو هغه خلک چې یاد بار وطن راغلیو هجرت کړو ایته مهاجرین وي او دوی هغه خلک چې یاد مدینه منوره باشندگان او ایته انصار وي. الله وې دا مهاجرین او انصار او هغه کسان چې تر قیامت پورې راضي اتبعوهم باحسان خدای د صحابه کرام نقش قدم په سیزي ای په سروانيږي خو به احسان خلور په سم خوځي او دخلین ای په سپک سپورې ګند خبرې نه روباسي. الله عز اعلان کو رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دې الله د دینا او دی راضی دې الله او تیار کړی دی الله د دوی د پاره جنتونه چې بهيږي بداغي د باغات او د محلات او د لاندې نهرونه امیشه وې دی پدې کې امیشه امیشه او رب کریم وې دا کامیابی دو یدا الله زموږ استاد سم نصیب کړي ګور الله د خپل رضا او د جنت وعده د مهاجرینو انسوارو سرو کا خس شرط پکی مقرر نکو توجہ بدا او درستو خلق بارکی د جنت او د خپل رضاون گئی اعلان و فرمائلو و یو شرط پکی و دڑلو چه رستو سرے مسلمان دے دیندار دے د قرآن و سنت پسیزی نزبت ال راضی کیگم چه د جبد صحابه کرام مبارکی محفوظ ادا او سنبال دا دادا اخیر زمانه په فتنو کې او فتنه را او زموږ د خوب نبی صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک ندا پیغام روته ده چې اخیر زمانه کې و رستنی خلق مخکینو ته کنزل شروع کی کنزلی او بدی ردیسی رستو خلق براپاسی مخکنو تب وی جدا کافر او دا بی دینو پا دین نپویدل او دا خیانت کڑے او دا نقصان کڑے او نن حاغ دور دمخ کی جمع کے دا نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ واقعی درت تفسیری تیروا چه دے دا قادیسی دا نهاون پا جنگ کی شید شیرے او یو لوی بہادر انسانو د دوی تعداد علماء ذکر کړی جری وزرو په دغه جهاد کې صحابه کرام دو زور نراواله تر دو زور پوریو او د کفارو تعداد دی یو لاک د پاسو مخکې جمعه کې دې زبانه خبرو درې درې وا چې کله جنگ کې دو نو کسرا اوی چیو جماعت د صحابه کرامو مشرانو ما ترولی گئی زور سرس خبری کول غواړو نو پدی کې مختلف صحابه کرام تلیو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہم لارو نو د کسرا جنگی جرنیل رستم آورتوئی انکم جیرانونا وکننا نحسن الیکم ونکف الاذا عنکم فرجعو الى بلادکم ولا نمنع تجارتکم من الدخول الى بلادنا اجرنیل ورتوئی تاسو زمونگا وانڈیانی ای مونتاو سر احسانات کو او مونږه تکلیف د تاسو نه بندو لري کوو زی وطن ته واپس زی چند کسان راغلی ای او دیو دور مسلح قوت سره څنګه تاسو جنگی گئی مونگ مد تجارت لم نمدی کو زمونگ دی وطن ترازی اے دا بازی کفارو دی بیدی نو خلق و ذہن کی دائی گنی چه صحابو دا جہادو نا کول دنیا و ملکونا و زمکی گنی مقصدو نو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ورتوی انا لیست ولبنا الدنیا و انما همنا و طلبنا الاخرہ زمونگ طلب دنیا ندا زمون کس او اراده او طلب نه ده مگر د اخرت جوړول او الله مونته او رسول را لېګلې او الله ورته ویلي دی رسول ته سویلي و عزت سره او جماعت برابرو او دا جماعت بزم مسلط کو سوق چې زما دین نه مني فانا منتقم بهم منهم واجعل لهم الغلبه ما داموا مقرين به وهو دين الحق اله العالمين دي جماعت تويلي چتا سوز د خپل پیغمبر سره رالېګم او استاد سو پر ذریب د دین د دشمنان او انتقام اخلو په خوا وګوره عذابونه راتلل او د دې امت په لاس او الله د کفارونو انتقام اخلي الله سوره بقره سوره توبه کې وایي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم اله العالمین وې دې کفار سره جنگي گئی تاسو په لاس بالله دې له سزا ورکې او د دې مقابله کې وستا سمدت او نصرت کوي وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ او الله به خوي سینې د قوم مؤمن په دې ترتیب باندې مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه خبر وکړه او ورته وی مونږ الله را لګنیو وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى چرغبا سو بندگان دے عبادت د بندگان او عبادت د الله تا دیر پارا امر اغلیو چې دا بندگان د بندگان او عبادت او بندګيري بنکې بلکې د رب العباد عبادت او بندګي بکې نوای کې چرتا سوزمو په دین کې را دن نشوي بادشاہ ورته وای نتا صبح زمون دی وطن نه دی وای والله ثم لا نقرب بلادکم الا فی تجارت او حاجت قسم په الله کې ایمان براړو نمون بستا سو دی وطن ته نزدین شو اکه تجارت او د نور حاجت په نیت راځو نور صبح دوی خبریو کې بیا بل قاصد لاړو ربی بن عامر رضی الله عنه یو صحابی دی د دې چې وردن نشوي مجلس کې قالینونه غړولیو ریخم غړی دی او جواهرات یې شو لکه څنګه د بادشاهانو طریقه دا بادشاه ناز ته تاج په سر دی غیر چا بیر تخپل وزیران او جرنیلان دی د سرو زرو په تخ کې سرا ناس ربی ابن خراء ابری ابن عامر رضی اللہ عنہ وردن نشو معمولی غنتی جامی دی تورا دا ڈال دے وڑو کے غنتی اسے دے او سور دے پاکارینو روان دے صحابو اور جیب شانو نراکوشو او د دغه باز بالختونو سره دا اسو تړلو او هغه اسلحه او سره د زوره شولي جنگي ټوپۍ په سر دا د بادشاہ فوج ورته وی دعا سلاح کا دا اسلحه د کی د بادشاہ سره ملاقات کې نا ورته وی دا اسلحه نکې دا زه غوتا اوس تراغلې نه تا سرا بللې فین ترکتمونی ها کرا و الا رجعت کمی پریدائی تورا بلا سکی جنگی توپی و پسر وی او ملاقات بکمک مخوخنین و بز واپس زم رستم او بادشاوی اجازت ور لو کئی د دې راتلو نه زه لا سکی نیولې پاوی له کلام سات تکیا په دې قانونونو کې وای نو ورته وای الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله الله موږ را لېګړې یو تاسو ته چې راو باسو هغه چې د الله خو خشي د عبادت د بندګانو نه عبادت د الله تا ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام د دنیا دې پریشانو نو د اخرت فرغ فراخی لرو باسو او د ظلم د بيدینی د دینونو نو د اسلام عدل ترو باسو په دې طریقې باندې بیا ګورا حضرت نعمان ابن مقرنم لار دے نعمان ابن مقرن لار دے او داغی اگر خبری ممخ کیو آوری دی چی بادشاہ سرے کڑی اے گورا بازی خلق سمجھدار وی خدا ماتح خلقی نپریزی او زنی وقا پختو کی مسئلہ دا او یو زناور غار تا دن نکی دو چاورت آنور ورتے را دن نشاغ ورتے مشیری بھی در آپریزی تاسو کیسا ورته وکړه بل هغه ذهن ته خبر راغله رستم د خپل نور جرنیران راجم اکبر ته حل رې تم قط اعز و ارجح من كلام هذا الرجل پیدا شي چې دې عزت خبره موریدی لکه د الله د حبيب دي صحابه وکي دای ورته نه ګور خپل دین نو واپس نشي تیری جامول نگوری نو بادشاہ ورطوی ویلکم لا تنظرو ہی رسیا حلاکت و تباہی دا تاسو دا پارا جامول مگوری پا جامول چانا سڑے نجوری ونظرو الى الرائے والکلام والسیرہ تاسو رائے لو گوری خبرو لو گوری سیرت لو گوری وی عرب ور جامی دا سی معمولی چای خوراکیم دا سی خاص نده خو یسونون الاحساب نصب محفوظ ده دا غیر مورو دا پلار دا نصب پتھ لگی دا پدی ترتیب بانی اغی خبرو نمانلا ای خبرو نمانلا او واپس شو اغی واپس ول نعمان ابن مقرن رحم رضی اللہ عنہ دام ویلیو وی ان اللہ رحمنا فارسل ایلینا رسولا یدلنا علی الخیر ویأمرنا به ویعرفنا الشر وینہانا عنہ ووعدنا علی اجابته خیر الدنیا والآخرا وی اللہ پا من رحمکو منتے و رسول رولے گلو مونتا خیر خی او د خیر حکم کوي د شر نامو منی کوي او شر را تخی او مونږ له ویل کې چردا دل مو قبول کو نو الله د دنیا او د اخرت خیر بدر کی الله د دنیا او د اخرت سبا کی خیر بدر کی خو هغه خبره او نمنلا خبره او نمنلا او واپس لاړل ولا واپس لاړل نو الله رب العزت په صحابه کرام مسلط کل نعمان ابن مقرن شهید شو و الٰه العالمین فتح د دوی په لاس باندې وکا بادشاہ ورته دا چې هغه ورته ذاته لاسه مون خود دین زیاد ذلیلو به مون د دین زیاد ذلیلو انا کنا قوما فی شر و ضلاله مونگ یو قوم پلوی شر و گمراہی کی پراتو ویتو ویتا صدا سی مون خدا سیو زم دیننا ان یقتل بعضنا بعضا زمون دین داو چی یو بل بموجل و ان یبغا بعضنا علا بعض او زمونږ دین داو چې په یو بل به مزیاتې او ظلم کولو و ان کان احدنا لیدفن ابنته وهي حیه کراهیه تاکل من طعامه وی مونږ کدا ځې خلکو چې ژوندې لرونه خخولې چې دا لور کلوي شي سبب سخري سبب سخري قبع فبعث الله الينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده وی مونږ ته الله یو پیغمبر رولې ګل مونږ یې پیژنو نسب پیژنو قوم پیژنو دا شرافت پیژنو نو مونږ داوی تابعداری اختیار کا مونږ داوی تابعداری اختیار کا او باغی باندې من ایمان راړو نو پدی ترتیب باندې صحابه کرام او پیغام رسولو پوجیا غي او زمان لا نو الہ العالمین فاغی باندې عذاب را وستو ایوان الله رب العزت سو کو صحابه په مسلط کړ او پدی طریقې باندې پدی طریقې باندې اغي الله حلاک او سبا کل دا جماعت چې تیر شوه دې او نن دا غي د ذکر خیر سرا زمونږ او تاسو ایمان تازه کیږي مونږ ویل چې صحابه مختصر مختصر حالات دوی دا ابو الدرداء رضی الله عنه حال در ذکر کوم او د صحابه دي شان سره ایمان ژوند کیږي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه بوي ویکان ابو الدرداء يدفو عن الدنيا عنه الدنيا بالراحتين والصدر وی مونږه ابو الدرداء رضی الله عنه هغه چې دنیا به له کله سوزان نه لري کول او پسینه چې په شمال امراض را داد بنو حضرت قبیله انصاری صحابی دې سوک ابو الدرداء رضی الله عنه د دنوم دې اوه میر ابن مالک ماتاو سوی دی دا کونیه سنت ته او پختنو کی نشته تاسو ځان لکې دی ای وای مشر بچی وی مخکی جمعه کې نه تیر شو کار او هغه په نن ځان لکې لکه ساده بچی مثال په تور عبد الله نن ته ځان تا ابو عبد الله وی او هغه مور ځان ته ام عبد الله وی دا یو سنت ده خدا زموږ د پختنو نه پاتې نن نه په عمل وکي خو هم نه کنا زنانه خود کنیه کی دی او زمون ناری نب نکی دی دا نبی ریح السلام کنیه سوا ابو القاسم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کنیه دا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تا ابو حفص وی علی رضی اللہ عنہ تا ابو الحسن وی دا ابو الدردہ دردہ دا زلور دا تا اس نمخی جمعہ کی تیر و سنت سدا وی دا مشر بچی لوگا دا چاناری نب بچی دا مشر لور پنم بانیزان تا کنیه دردا د د صدا وګوره د ته ابو الدرداء او یو بیبی ته ام الدرداء وي د دنوم سره اوه میر ابن مالک بس دې د بنو حضرت د انصار او قبيله وزان له یو بوت جوړ کړو او په یو ډېر بهترین مکان کې خيو او هغه بوت به غړولو او دا غی نه قیمتي کپڑے چې د یمن نه روړې وي هغه ته تاو کړې وي سارا ما هم بدلو د پور نه چې موته لومبه به د خپل بوت سلام کوړو نو کله چې نور راپور ته شو دې وختي لاړو خپل تجارت ته د چوي کتل لارې ډکې دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ثابتارونه صحابه د بدر د جنگ نه واپس راتلل او الله په بدر کې اسلام ته یو لوی فتح ورکړی و د تپدي صحابه کې یو کثر دوست ډیر سخت دوستي و عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه منصاری صحابي دی ندی یو کثر انځ دی شو او هغه ته وای دا فلنه ابن رواحه حال له ند بنو خزرج غزوان ورته وای لقد بلا فی المعرکه اکرم البلاء وعاد سالما غانما وی هغه په جنگ کې ډیر لوی کارنامه وکړ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه اروغ رمټ را روان دی نه دې مطمئن شو چې دا د دې کلب دوست او غزوان دا ونی چې ټول ایمان د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ته ځکه ټول مدینی والو لپته وا چې د دې ضرورت زیاته خوګه دوستی دا د ابو الدرداء او د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنهما سخت دوستی وا دا د جاهلیت د وختونو دوستان او چې اسلام راغې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ورته غاړه ورکا او ابو الدرداء بخواړو او بیا هم دای دی یو بل سره هغه بایکاټ نکولو به دغه تجارت تلاړو او بار بار د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه راتلو د تبه اسلام دعوت ورکول خودو مخړول او هر ورځ باغه جړل افسوس به کول چې دا فزما د جاهلیت رور او دوست الله د تبه اسلام طرف ته هدایت وکړي. نیوزل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ لاړو خپل د تجارت زیتا اول ته په کرسی ناس ته خرصوله غسل کئ او بشمارنو کرانو خادمان دي او دا پته ورته لشي چې کور کې مسکی په دې وخت کې عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ راغې د کور ته نو د کور دروازه کولاو د چوي کتل ام الدرداء ناس ته د کور په سهن غول چوردم ہوتا سوای داور دے السلام علیکی یا امت اللہ اید اللہ بندی پتا دے سلام لی فقال اینا ابو الدرداء بی بی ور توید وعلیک السلام یا آخا ابو الدرداء پتا دے سلام اید ابو الدرداء ور توید اینا ابو الدرداء غصشو فقال الزہب الى متجری لی ولا یلبس و یعودا وی اغد تجارت زیر الارد دور وقت نتی رئیس بواپس راشی فقال اتا اذنینی مال اجازت کے چیزت آخری کمرین وردن نشب فقالت علی الرحب والسع مرحبا مرحبا دی اغلار اخبر کور تا او دے حجری تا وردن نشو او دے کور پکار کے اختشو اغی لازم پا توجری رور دے دی به د حجره کې داغ په انتظار نه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ورته نه شو حجره ته شپای کې ابو الدرداء رضی الله عنه خپل خدای او سنم ځان ته جوړ کړو واخرج قدوما احضره معه تبر ځان سره وړ د کور نه په دې نیت ته لور جنن ورته دا سنم او دا خدای او الہ ماتو وما على السنم او بت مان راغ ماتو لوي او دا شاعر او دا د حضور پاک شاعر عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه سو موتا کې شهید شوی د الله حبیب چې موتا له لخر لګلو نو د ټول نمخ کې امیر جوړ کو زید ابن حارث رضی الله عنه او یک دې شهید شنو امیر مده جعفر الطیار رضی الله عنه او کده شهید شنو درې امیر مده عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او کدی په شی شنو تاسو فخر چې سو کبیر جوړوي صحابه د خپل حبيب د خبرو په مزاج په دې لپاره په تو لګي یادري واړو په شهیدان کې هغه مشهور واقعیا چې مور دې چې ابن رواحه رضی الله عنه چې نماز غړن دې او سم د اخیره نه د جمعې ورځ چې د لخر لې ګلو د راشه د اخیره نه بوجبه د سید العالمین په سی په مسجد نه دوی کې وکی اسیم بیا فراق دے او پرز دے قیامت دو میلائی دلوی بدا اللہ حبیب شورتا اکتری سما لے گلے نے اگوی قربان لے گلے نے بماوی ایسی مخیرے مزدے دا اللہ حبیب ورطا اید اللہ سنر سلاڑ دیوی دی مرض وی خنی مرض نقصان دکڑے ندا شاعر او غزو موتا کی شوید آدری مرگری دو مرگری شیدان فل نمشیرید تلاسو کے میلاؤ شو دا نفس گورا طبیعت دا قتل او شهادت منی وخبت گنی جی بی بی ومی کند شی بچی و یتیمانان شی نو ده ده جیحاد شورو که دو نمخ کې نفس تا نصیت شورو کو ویا نفسو اللہ تقتولی تموتو اے نفس تا نو کدی جنگ کی شهید نشوی نو بڑکی گئی بنا سا اولی تا چلتا تیکر آو نیسا وما جعلنا لرجل من قبل کالخل افائم من تفهم الخالدون اللہ وی حبیب اتا نمخ کی دی دنیا تی ما چاہتا فارا میں شفاتی کی دن نبی لکری نو دا کافر چستان وفات پتم دی نو حبیب کتا وفات شنو دی بولی سجون دی سو نو دان تو یا نفسو الله تقتلی تموت اے نفس نو کومن نشو نتمه مرګی نه ورته ایستا خیر پدې کې چې دو مخ کې سوکل دا کار وکا لار شزان د زید ابن حارث سره مرګر او دا جعفر الطیار رضی الله عنه سره پدې کې بیا شهید شوی دی شاعر نو وای هغه بوت چې ماتولو ویلا کل من یدعا مع الله باطلو الا کل ما یدعا مع الله باطلو خبردار طول غسی زن چید اللہ سر را بللشی حاجتون تی غختشی مصیبتون لرکول را بللشی دا طول باطلنی الا کل ما یدعا مع الله باطلو بوتی ٹکڑی ٹکڑی کو ابس لار خبل کورتا نوم درگاه رضی اللہ عنہ چې او دې لاړو حجری ترا دنه ششوی کتل نو بوت ټکړي ټکړي پروت ده او دا وی غزرات پزمک پروت دي د زنانو د عادت مطابق دی ول مخ ټکولو زنانو دا خود جاهلیت طریقه ولا خود اسلام نه دی روړې اسلام کې د مخ ټکول نه من راغله او مخ ټکول په غم مصیبت کې حرام دی بلکې دا سه حرام دی الله حبیب وې زمانہ نه دی چا چې په مصیبت کې مخ ټکول او غریوانی شیر کو سر وشو کول او وهي تقول اهلقتني ابن رواحه اهلقتني ابن رواحه تا خو زه هلاککم اے ابن رواحه وخت پکې تیر نو چې دی کې بدردار رضی الله عنه راغې چې کته خزې په ګوښه کې ناشته د با دروازې سره او جاړي او د جړا आवाज روچت شوه او د ير انخې په پرتی دي ورته ما شانو کې قال تخوک عبد الله ابن رواحه جاء انا فی غیبتک وصنع بسنمک ما ترى وستا غرور چې تنوې نو راغلی او دی بوت سره دا کار کړو ورو ټکړي ټکړي پرتی دي نو دې ډېر به انتها غوسه شو او قصد یو کو چې د دنه انتقام اخلي لیکن چې غوسه لګه کلار شو او لک سوچ یو کو نو وی لو کان فی هاذا الصنم خیر لدفع الاذى عن نفسه قسم دې کې دې بد کې سر خیر وې نزان نبه تکلیف لري کړه چې ځان نشي بچ کوله زما به حاجت روا مشکل کو شاه څنګه جوړ شي الله دې هدایت یو ذریعہ جوړولا او ځنی وخت یو سړی سخت کارو کې غړت یو درد دی ناغه درد هغه سختۍ سره د هدایت سبب الله لکه صحابي او بیا په وخت کې شیخ عمر بن جمعه رضی الله عنه دوی یو بوزان له مکرکړه وغيله به خوراک اسکا کراړو بل رسی به راړو بچا وړل یو رځې پټ کېلا چې دا ته کوم خوراک او اسکا کو نظرانه راړې چې دا څنګه طریقې سره دی خو دې پټ ناس ته د بوت تماشا کوي او دې کې یو لومبړ راوې دا خوراک اسکا کې وکړو چې دلو نقطې او شته کاو د په بوت باندې شوک ویدیازې پیوکی نو عرب فی البدی شاعرانو دې سمدستی وای الله د دې د زړه آغا ټول ارادي او قصدونه بدل کړ وی عرب یبول الثعلبان علی راسه لقد هان من بال علیه الثعالب آیا عرب آغای چی ویدڑانو ڈنبڑان دی پی وارو بول کئی سپک دے هاو سوک چی در اندگان ور سردہ کئی راغ ایمان راڑو زر زر لاڑو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوتا اب آزی سیر اعلام النبلا کے امام زہبی وئی چی دے آواز لاڑو غسل او کو جامع بدلے کی جامع بدلے کی اولاد الله د حبيب مجلس کا مدینه منوره تا تو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه نبی رسول سلام ته قربان ابو الدرداء روان ده خوبت می ولا مات کړي او ده ما پس را روان ده ده ما پس را روان ده ما د تبوت مات کړي او ده ما پس را روان ده ما پس را روان ده د الله حبیب ورته نه مخکې د الله حبیب ته وحی شوی و اپیشونگوی ورطا شیوا چکل راغی ناوی وما اراه الا جا فی طلبنا فقال انما جعل لیسلم ان ربی وعدنی بے بیتر دا یسلم وینا تاپس نظر آغلی ایمان ترہ روان دے ما سرمی و رب وعدہ کری چا بندر دا با اسلام را دی دا اللہ اپی صدیوی چا اللہ حبیب تبرات لے ندے راغ اسلام راڑو بازی کتابو ندا لکری چا دسر لاڑو پہ اسلام کرا دنشو خودے پا انسوارو کی پا دی ایمان کے لگ رستو شوئے دے پا ایمان روڑو کسر نورو تی مخ کے نمبر اوڑے دے دے اختی مارش سدا خطول و خلق دین زدکو چا قرآن ٹھولے حد کڑے دے دس رکی ہوئی چی بس دنیا لنورا چھوٹی دا دا مخ کے خلق بزرا گیرو نو بس دا اللہ پا دین ازان پو یکولو کتاب یادولو عبادت و تقوی شورو کا عبادت شپا و رض پزان شو گی رکا او دے عبادت و علم تا متوجیش دا اللہ کتاب یادول او دا آغی مقصد زان پویول نو کلے چی تجارت وکا تو چی دا خود عبادت پدی لذت کی نقصان راولی او زر خوشی تجارت کو مو پا دکان او بازار کم دا اللہ دا حبیب دے علم مجالس برانسکی گی پاتی کی گی با نو تجارت پرے ہو خنور پسڑ کے خفاو نی پسڑ کے سارمان و افسوس کرو بازی کسان ورطوئی دیمو ویتا خودی اردوی تجارتی دی نوکران خادمان بزید جواب ورکوی لقد کنتو تاجرن قبل عهدی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمخ کی تجارتی ان دا اللہ دا حبیب دا ایمان روڑو نمخ کی دماغ وچی اسلام میں راڑو نماوی زب تجارت و عبادت دوارکم خودوارا کی دل نفترکت التجارت و اقبلت علی العبادت بس تجارت میں پریخو او پا عبادت را متوجی شم وی قسم می دی پا غزار چی دا بندردہ روح دا غفلاس کرے زنغوارم چی زما دی او دکانوی دا جماعت پا دی دروازہ کی او ما ندی دا جمعی او مصفوت شی وزا درزی سون زرگون دینار گٹم و جدی یو جمع مزران فوت شو نو زپ دا زرگون دینارو نسکو زغوارم چی اللہ می دی آیات دلان دی راو دی قرآن شریف کی او آیات دی اللہ دا بازی بندگانو تعریف کنے وی رجال اللہ تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة الہ العالمین وی دی مساجدو کی داسی سسڑی ناس دی چی تجارتو لین دینی دا اللہ دی آداش دا قبر او دا خیرت دا تیارین غافل کول نشیم بس پدی طریقی دے دنیا پری خواب بلک سے اکتفاؤ کا علماء لیکلی وی یو شپه ملمانه را لال سخت شپوا د یخنی نایته داسې معمولی غونته توا معمولی ګړو سچې د وسور سره په خپل وس پړ ده ابي برستنی مرستنی او تل بسری ولونه لیکلی نو فلم ما همو بنوم ارکه چې د سست د خوب اراده او کا نو مشوره کول چې دا برستنی نشته دی یخ جمی کې به برستنو او بی بسترو څنګه خوب کو نو یو کس وی زم چې دا شامل مانی او بدردار رضی الله عنه د سر خبره کو ابل له پری د خیره یو کس لاړو او په دروازه ودرې دو د جیوی کتل بدردار رضی الله عنه تکیا والی او بیبی په لاړه خلنا استدا او لیس علیها وعلیه الا ثوب خفیف لا یقی من حر ولا يسون من برد فخذ خاوند سی و نره صادر پروت ده چې نه د ګرمۍ نه د بشکې دو کار او کول او نه د ساړه نه د بشکې دو کار ورکو لا سره وته وي ما را کبت الا کما نبی تو نحن انا متاعك وی زه قران چې مول بسترې راکې خو ته زمو کو ته ناسله کوم به بسترو ناسې تم به بسترې ناسې تا د کور سامان شو فقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی لنا دار هناک نرسل الیہا تباعا کل ما نحصل علیہ من متاع ولو كنا استبقینا فی هذا الدار شیئا منه لبعثنا به الیکم وی زمون یو کور د سچ راضی غ کور تلیگو کچ رس شیئا مبتو باقی پر یہ خیر نتاسو لہم بسترے را لے گئے یو کور مجوڑ کرے سچ گتو لراضی غ کور تلیگو کپلاسو کس شیئ پاتے وی تاسو لہم مندر لے گئے او ثم ان فی طریقنا الذی سنسلکه الى تلك الدار عقبتا كعودا وی دا کور له سامان لګو چې موږ ورته زو په دې لار کې سخت غرونه دي او په غرونو کې سخت لارې دي نو سپک سړې به تیرې دي شی او درول پینشي تیرې دي فاردنا ان نتحفف من اسقالنا علنا نجتاز موږ شنه ځان سپک کړي یره کې شرط ور پوری شو دې پورته ور رسیدو لکه په یو غر سړی دغه شان نشي تیرې دي او تاول یو شرمن پندم ور په سر کو نو سو قدم بلاړ شي وې دامو چې کم کور ته زو دي ته در رسیدو سخت لارې دي نو موږ ولا اوس نظام سپک کړي یره کې دیشي کې چې سپک حالت کې ور رسیدو ا سړی ته ویه فهمتا فقال نعم فهمت وجزيت خيرا پوه شوم الله دې ډېر خیر درک دا صحابه کرامو دا الله د حبیب د صحبت با برکت د وجه نه دغه ژوندۍ جوړه کله چې د فاروق رضی الله عنه خلافت راغې ناغت وې تا شام للیګم او تب سامل قبله ناغې انکار کولو وینا خامخاد لیګم د خلیفہ حکم منلم سوی فرض واجب یول الامر وی خچ تمان راضی نو ماولی چې خلق له کتاب الله او خیمه او سنت د نبی رسول سلام او خیمه او مزوله د جمع کوم نو حضرت عمر رضی الله عنه دې دمشق ټولې غلو هلته چې خلق وکتل چې خلق خو په نعمتونو خوشحالو کړي نجومات کی आवाज وکړو خلق ولا راجه مشهور وی یا اهل دمشق انتم الاخوان فی الدین والجيران في الدار والانصار على الاعداء اے د دمشقوالو تاسو زما دینی رونه او په دې دمشک می گاونډیان یې او د دشمن کافر مقابله کې می امدادیا هي تاسو زما د نصیحتو لري قبله وای زه خو تاسو خیر خواه وای مالی ارا علماءکم یذهبون وجهالکم لا يتعلمون سشی زګورم چې علما وفات کیږي او د خاور د لاندې کیږي او کم خلک چې په دین نه پويږي د ایزان په دین نه پوي بشدا علما مری او ته په دین ځان نه پوي سبب دی بچو ته کلمه د اسلام څنګه ہے دی بچو ته به مو څنګه ہے دی بچو ته د دین نورې طریقې څنګه ہے اوئی وَأَرَاكُمْ قَدْ أَقْبَلْتُمْ عَلَى مَا تَكَفَّلَ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وی تاسو اغا شیطا متوجی شوی جراغی زمواری اللہ پا لاسو کیا غصی در ازک زمواری چا لاسو کیا غصی تاسو لگا میں تاب زمون دین خبر در ازک زموار سوک دے اگر اگر پا قرآن کی دا وعدہ کرے کله وزیر اعظم او د صدر پر رجسٹر کې چا سره ولیکل شو چې طالب تنخواه ملاوي نظم پاغي یقین شتا او قران کې چې الله سے لیکلی او ترجمواری کړی اوبادی علما وای وای کې اوسه جمعات کې ناس عبادت کوي نو خلک دې شک کې جر بھائی داده چې دل تناس ته 24 غنټه دا سخري نو که چاته تاسو کوه له وی چې دا د محلي او د کلی غفلانه ملک صاحب نه نه مالا غوی ضرور منځونه کوا او بد ډوډۍ به ته زموږ د پور راځي وای دا زموږ دماغ اخلي خو که دغه جمعات کې ناس توي چې الله را ته ویل نو دا خبره مو ذهن نه اخته دور مو یقین په ذات خداوندی څه شوه دور یقین په ذات خداوندی کم شوه دوی الله ذمہواری اغسته او الله ګور سوره یاسین دی قران کې یو رب چې ترجمه باندې کوي دا یاسین را جمع کوي چې څومره زایینو کې الله رب العزت د رزق ذمہواری اغسته دا یاسین هم ان شاء الله درته وایو او دې باندې زه اکتفا کوم. دا واقعا و ان شاء الله دا ابو الدرداء رضی الله عنه بیا ختمو نن موږ نفس یو جنازه نه دا برګری ټول ورته زی چې موږ ورته مخکې نظام تیار کو. الہ العالمین دی موږ تاسو ته توفیق راکړي ګوره کوشش دا کوي د جمعې ورځې ته وختي ځي د جمعې په آداب او سنت باندې مخکې موږ بیانونه کړی یا بیانونه واورئ. د جمعې پر سنت طریقه دا د سره غسل کی صفا جامې واچي مناسب خوشبو استعمال کی مناسب خوشبو استعمال کی او وختي راشي تقریبا اوس 12 بجې زوال کی پیزمنت د پاسه 12 بجې زوال کی زمون په دیرونو کې چې کم د 12 بجو نه مخکې راغلي ناغی پامل نامه کې یو خمر ثواب لیکل شو او چا په منټونو او چا په سکندونو د وخ ثواب څه کوبایې دو کوشش کوي واده مو چې راځي به وختي د اخیرت تاوان زمون ذهن ترازی نه وي پس جړا نشته دنیا کې چا می خبرش رسول بیا روټي دوی او یو میاش پورې ورته خپل خپلوان د سره پار راځي یره وې د فلانی می خبرش او که شکرانه شي ګیله ته کای کنه کای اځ جمعه پر روزانه خبر وی چرته مې وخت کتلې چې جړګي چاوري جوړي جاړي جوړي یو مې مرشه د اخیرت غټي بالکل مونږ سکړي شاته وګورولي الله دې دا خبرې مخینه کې د دین به اعلی مونږ تاسو کې راغلي چې د اخیرت غټي مخېل کو لکه صحابي واقعات مو قتل چې غلامان وي لیکن چې ایمان راوړل بیا سکړي اغار سے شاعت غرزونی او په لږ وخت کې د نور نه مخکې شوی دی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ یو د جمعې پر ورځ لږ وخت راغی خو خبره چې د سر نګور 12 بجې چې بس ځان نوشي مونږ نو غوښنه پس مونږ بیان شروع کو نو د جمعې ورځ وایي کده چې سما شوا د دې دلیل دا چې ټول هفته به سږي جمعه به سمې کی پس چې مونږ دی یو سنت طریقې خیال پکړو ساتو رب العالمین دې موږ او تاسو له خپل حبیب د ټول سنت طریقو سره مینا او محبت پیدا کی او زموږ د ژوندۍ مقصد دې دا کی چې موږ د الله د حبیب کوم سنت دی پاغه باندې عمل کولو کوشش وکړو. الله زموږ او د ټول امت مسلمه واړه او دې ګناهونه معاف کړي. الله خاتمه هم په ایمان کړي. واځي مرګو دعا د پاروي دي یا الٰه العالمین د چا سره حاجتونه وی دینی او دنیوي پروردگار عالم ته تخپل غیب او خزانو نه د حاجت او ورته پوره کړي. الله د چا څخه کومه پریشانای وي الله دې د پریشانو نه محفوظ ساتي. واځي مرګورو ویلي ورا الله دې موږ او تاسو ټول د ظلم نه ساتي. پروردگار عالم چې څوک د بندگانو سره ظلم کوي او د دوی حیا مال او عزت لوټي یا الله ته قرطاول هدایت او کیدا سے نه کوي او کنا سیل کی هدایت دی نو الله هر ظالم او شری چې امت پریشانای کې شو لتی پاسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کې الله د هر یو شری د شر نه د هر ظالم د ظلم نه الہ العالمین موږ محفوظ ساتي. الله زموږ سور مردگان ترمن رضی پورې وفات دی. الله د ټول سره د رحم د کرم د بخنه او د مغفرت معاملې وکړي. الله مون ټول ژوندو ته د صحیح توبې توفیق راکړي. پروردګار عالم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې. الله زموږ په زړونو کې د دنیا فنا زوال او نیمګړتیا واچي او د آخرت بقا او ثواب واچي. الله دارونه مسلمانان کوم دلته چې نه د موږ د فار راغلي یو یو قدم په تر د نیکی کې الٰه العالمین واچي. الله زموږ عقاید زموږ اعمال زموږ سیرت او صورت دا ټول د قران او سنت مطابق کې. الله زموږ دې تیر عمر کې چې سمرا مونږ به وفای کړی ګناهونه وکړي واړه دی الله غټول را لمعاف کړي او دا سمرا عمر چې پاتې ده تا په علم کې دی الٰه العالمین توفیق راکړي چې دا استاد حبیب د حکم مطابق تیر کو او په دې باقی عمر کې مونږ ګناهونه نو ساتي او کمزوری کو مونږ نسکی نو الله را لمعاف کړي او سمدستی د توبې توفیق راکړي. الله دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال باندې او رحمېږي دا ګناهونه فسادونه شرونه مصیبتونه زموږ د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو لري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Thank you.